Gruby Mielski. Półtora. Album Grubego zatytułowany Półtora to niecodzienny album. Stanowi on coś na kształt spoiwa pomiędzy pierwszym albumem pod tytułem Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle, a kolejnym materiałem, który ma dopiero powstać. Był on rejestrowany w gdańskim Selecta Studio pod czujnym okiem Przemka Popławskiego od momentu premiery Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle, przez okres blisko roku pełnego wyjazdów, koncertów po całej Polsce i powstawał pod wpływem chwili. Gdy większość sceny brnie w podążanie za nowymi trendami, zmieniając pod wpływem tego zupełnie swój wcześniejszy styl, Mielski obstaje twardo przy swoim. Skrecze i katy sypią się gęsto. Mocne i brudne bity wprawiają głowę w ruch, a teksty nie pozostawiają suchej nitki na tych, którzy na to zasługują. Potężne, wolno sunące bębny, charakterystyczne, trzeszczące sample budujące klimat stanowią idealne tło do refleksji opowiadanych przez Grubego. Nie jest to łatwa płyta, nie jest to modna płyta. Za produkcję albumu po raz kolejny w większości odpowiedzialna jest grupa The Returners. I Bodziers. Macie dość klasycznego rapu? Trafiliście pod zły adres.